Eğer mahsur olmasa artık türkü söylemeyeyim çünkü hem sesim idare edecek kadar. Ben çok O zaman çalalım. Çok sevdiğim bir zeybek var. Hep onu çalıyorum. Memnuniyetle. Osman Pehlivan'ın Balıkesir Zeybeği çok harika bir şey. Gençlere özellikle söylemek istiyorum. Farklı bir çalış tarzı vardır. Mızrabımı böyle dikkatli Dinlerler. Hangi zeybeği dinleyeceğiz şimdi sizden Mustafa abi? Tamburacı Osman Pehlivan'ın bir Balıkesir Zeybeği var. Onun çalış tarzı senelerce plaktan dinleye dinleye çözmeye çalıştım. O zaman televizyon yok bildiğiniz Evet, gibi. evet. Rahmetli Ahmet Yamacı hocam beni bir gün izledi. Dedi ki Mustafa böyle değil böyle atman lazım mızrabı diye. Şimdi O şekilde o atacağız şekilde şimdi. atacağım. Tamam.